Ілія глянув на годинник. До повернення мами з роботи лишалося 8 годин. «Устигну зникнути», – подумав. Кинувся збиратися в путь. Віднайшов невеличкий рюкзак, спробував утиснути в нього теплі речі. Ніяк. Витяг з-під маминого ліжка стару шкіряну валізу, підняв її порожню, уявив, що доведеться тягнути повну, аж вирискнув від відчаю. Слабкі руки наперед відмовлялися. За кілька годин безпорадної метушні упав у плетене крісло і задумався. Мама, звичайно, засмутиться. Повернеться додому, увійде у порожній дім і... Ні, не можна зникати. Але і признаватися ні за що. Треба щось придумати. Не брехню. Хитрість. Що, приміром, хоче відвідати шкільного товариша. Януша. У першому класі сиділи за однією партою. Потім Януш з батьками переїхав у Хелм. А кілька місяців тому перетнулися у Фейсбуці. Повеселішав. Мама і підкаже, що краще собою взяти. А теплий одяг за собою не потягне. Південь Франції – не північ Польщі. Коли увечері втомлена мама повернулася додому, Ілія зустрів її надто схвильовано і геть нічого не міг з цим вдіяти. Вихлюпнув про стіни, що змучили його, про необхідність вдихнути свіжого повітря. «До Януша у Хелм з'їжджу», – приголомшив. «На кілька днів». Мама не виказала тривоги. Усміхнулася. «Давно час знайти у житті хоча б одного товариша». Заходилася збирати синові валізу. Та Ілія навідріз відмовився. «Ну навіщо стільки?» І тоді мама витягла з антресолей великий брезентовий, схожий на військовий, рюкзак. «Тато в море з собою брав», – сказала лагідно. «Ось і тобі згодився». Ілія почервонів до скронь та промовчав. Рюкзак цілком підходив для того, аби вмістити білизну, шкарпетки, запасний теплий светр, вовняну в'язану шапку, шалик, аптечку. Коли покінчили зі зборами, мама не пішла до своєї кімнати, як зазвичай. Присіла біля сина, наче відчувала серцем, надовго прощаються. Ілія обійняв її. «Якби Бог пообіцяв виконати найнеймовірніше твоє бажання». «Чого б ти попросила, мамо?» – спитав розчулено. «Сил», – сказала мама. Уже й зірки мерехтіли, і холодний осінній вітер хитав шибки, а Ілія все не спав. Сам собі не вірив. Невже завтра отак просто прокинеться, підхопить рюкзак і піде світ за очі тільки тому, що у правому вусі завівся незвичайний тарган. «Божевілля! Божевілля!» – шепотів. Згадав засмучену маму і подумав, що ціль – свята. Принесе еліксир безсмертя мамі, єдиній, дорогій людині на усій землі. Так розбурхався, навіть хотів піти до маминої кімнати, поцілувати її, узімкнуті важким сном очі. Зранку вирішив. Та зранку мама прокинулася першою. Зателефонувала на автостанцію, дізналася розклад руху автобусів на Хелм І коли заспаний Ілія увійшов до кухні, вже наскладала цілу торбину смачних домашніх наїдків. На доріжку. «Перший автобус за годину», – сказала. «Я проводжу тебе». За півгодини до відправлення з рюкзаком за плечима Ілія вийшов на поріг. Дійшов до хвіртки, як зазвичай зупинився і розгублено озирнувся додому, де провів усе своє життя. «Чого це я?» – заметушився подумки. «Може, не треба?» «Тарган!» «То щось із головою. Куди я? Сам один? Аби з кимсь? Та хіба можна комусь таку таємницю відкрити?» «Ні, сам маю». «Чи ні?» У правому вусі зітхнув горе, гукнув: «Йди!» Ілія смикнувся і пішов з двору. Мама спішила вслід, просила передавати вітання Януші та його батькам, телефонувати. Ілія раптом зупинився, скинув рюкзак. «Адресу забув». «Зачекай, мамо, я зараз». Побіг до будинку, залишив матір посеред вулиці. Ускочив у дім, побіг до маминої кімнати, відчинив комодик, дістав чорну лаковану шкатулку, запхав під светр і помчав геть. На автостанції мама сором'язливо роззирнулася, простягнула синові декілька купюр. «Не треба, мамо, я з грошима. Тільки-но заплатили за редактуру». Слабко відкараскувався Ілія. Та мама усміхнулася, поклала купюри до синової кишені. «Згодяться», – сказала. 10 хвилинами пізніше Ілію розгойдувала у комфортному салоні рейсового автобуса на Хельм. Роздивлявся похмурий пейзаж за вікном, аби не думати про поцуплену шкатулку з маминим скарбом. «Я роблю це заради тебе, мамо», – врешті-решт прошепотів знічено. Крокувати за безсмертям і золотом з повними кишенями – сумнівна забава. Напівпорожній автобус гнав на південь. Ілії набридло рахувати бігборди за вікном, бо вже за годину подорожі перестав помічати оточуючі пейзажі. В очі впадали тільки яскраві плями рекламних плакатів. Автівки, красуні, металопрокат, клінкерна цегла. Відвернувся. Взявся роздивлятися пасажирів. Ніби разом із ним усі вони були освячені таємницею неймовірної подорожі. Теж мчали за безсмертям і золотом. Просто не признавалися. Пасажирів зібралося небагато. 12 голів, нарахував зі свого місця в кінці салону, бо бачив тільки голови. Стара бабця, кілька жінок середнього віку, зграйка підлітків і двійко молодих чоловіків. Сиділи поруч, тихо перемовлялися. Ілія бачив тільки голені маківки і міцну руку одного із чоловіків з тату на зап'ястку. Звисала у прохід і погойдувалася. «Армійці», – подумав байдуже. Та один із молодиків раптом обернувся до Ілії, ковзнув по ньому холодним хижим поглядом, нахилився до товариша. Ілія похолов. В оперативних мріях, що вони заполонили душу за ту останню безсонну ніч, яку перед від'їздом він провів на вузенькому диванчику, зустрічні люди виглядали геть по-іншому. Ілія уявляв, як бадьоро крокує широким світлим шляхом. Як обходить великі міста, зупиняється у невеличких глухих селах, де наївні простодушні люди самі пропонують йому нічліг і гарячу їжу.